Şimdi bu ünitenin kelime veznini dinleyeceksiniz. Bu ünitenin kelime vezni, Türkçedeki mihmendar kelimesinin telaffuzuna benzer. İstinkar. Kınama, reddetme. İstihdam. İstihdam etme. İstimal. Kullanma. İstilam. Danışma. İstikbal. Kabul etme. İstisna. İstisna.